बंदो का जोड़ा क्या कहना, बंदो लगे हैं फूलों का गहना, बंदो की आंखें कजरारी, बंदो लगे सबसे प्यारी, बंदो पे जाऊं मैं वारी वारी। हो हो सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी, बन्नो की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी। ये माने या न माने मैं तो इस पे मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। बाबुल की गलियां ना छट के जाना, पागल दीवाना इसको समझाना, बाबुल की गलियां ना छट के जाना, पागल दीवाना इसको समझाना। देखो जी देखो ये तो मेरे पीछे पड़ गया, कहे बोलती है नजर, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से। रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे, बात नहीं बनती यार बताने से। ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। सजना बारात घर तेरे आऊंगा मैं, मेरी नहीं ये तो मर्जी है रब की। हर जा रे जाऊं छोटी मोटी बातें ना बना, ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। बन्नो की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी, बाबुल की गलियां ना छड़ के जाना, पागल दीवाना इसको समझाना। ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का हाय हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। कबूल है कबूल है कबूल। हल्दीराम कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है मुझे भी।